I've been recording, especially for you. Tényleg, mi közük hozzá, ne olvassam bele. Komolyan mondom. Este FM 98.6, Jamaládásban vagyunk. Szettépés, kifulladási, filmsakarás, sevastok. Na, kiszólal meg először. Cseti. Beszélj már, Cseti, nem hiszik el, hogy vagy. Pedig nem vagyok. Jó. Na, erre varjott a gombot. Egy abszolút kommunikatív fiú, végül is ő miatt, ezért választottuk, hogy ő csak az SMS-en válaszoljon. 0-39-986-986, itt lehet társalogni ezzel a szégyületes férfival. Halló! Velünk akarsz beszélni? Sziasztok, emberek, itt a Vitéz beszél. Tudtam, mondtam, hogy ne telefonáljál. De várj, egy telefonszámot szeretnék bemondani. Ne telefonáljál. Na, mondd be a programot. Na, figyeljetek. Most az a helyzet, hogy vagyunk így néhányan barátainkkal. Tényleg? Neked vannak barátaid? És szeretnénk, hogyha jelentkeznének lányok. Meg szeretnénk. Mondanék egy telefonszámot, hogy ez a nevetnénk. Igen, mondjad. Na, mondjad. 0-30. Mondjad. 0-30. 294. 294. 92. Zsöböm. 59. Még egyszer? Na, meg felírtad? 0630. Én nem vagyok lány, Péter. De hívunk egy lányt. Nem téged hívtak, csak hogy neked kéne bemondani, mert te vagy a műsorvezető. Ja, de te már bemondtad. Nem biztos, hogy elsőre hallották az emberek, érted? Te már bemondtad, érted? De megigyezték szerinted a hallgatók? Persze, mondd el, Pávó is megegyezted. Mondd el még egyszer. Pávó is megegyezte, csak most nem tud figyelni. Dolgom van. Na, mondom akkor 0632946673. Dehogyis, te! 0630. 294 92 59 0620 9400. Mi? Nem? 0680 0630 2 94 92 59. 06 mennyi? 0690 0630 2 94 92 59. Rúf, pssám, mi? Van a Lali MC, vagyok én, van a Temesvári Gergő, van a Pirák, meg vagyunk még néhányan. Melyik a legjobb srác közületek? Természetesen én, de hát a többiek se kutyák azért. De répailag is? Tehát így összemértétek már? Igen? Ki a szobafőnök? Volt már kiáll messzebb a faltól verseny? Nem, volt. Na mindegy. Lali mondott valamit. Mit akarsz mit mondani? Mondod? Lali, mondjad, nem. Ja, a Lali számát is bemondom, jó? Lali a Lali száma az 0670-226-25-69. 0690-361-684. Oké, köszi! Szerintem be fogtok csajozni. Na, felírtátok? Felírtuk. Azt szeretném, Péter, hogyha ezt a két számot most elreppelnéd, jó? Hogy valami hasznodat is lássuk itt a műsorban. Te figyelj, én... De eddig csak magadat fényezted, meg megpróbáltad becsajozni a pénzünket. Attól figyelj, hogy vagyok, hogy most leppelek-e vagy sem. De gyerünk, reppelj! Nem, ez nem igaz. Na szóval, azt mondom nektek, hogy a Jager Vitéz Péter telefonszáma 32-94-92-59, ami már hívnak, Lali MC száma pedig 0-72-26-25-69. Úgyhogy most, jó, akkor ki is megyek az adásból, jó? Köszönjük, Péter! Szevasz. Sok szakállas kamionsofőrt kívánunk neked innen az Este FM 98.6 stúdiójából! És küldünk Szevasz. Neked egy hasonszörű játékostól egy számot! Személyes kedvencünk! Grandmaster Flash és a Furious Five! Rock and Roll! Illetve zenetánc kifulladásig itt az Este FM 98.6-on a szeretett hullámhosszán! Hit, remény, zsűlölet, benne Chatman, Robi, Párizsi Miki, és Lávó Miki, Este FM 98.6, szívtől indul, égbe tart, gyerünk, ja! It's time to face it, come on in, enjoy the party, life has been waiting for you to care, don't try to fake it, jump on in and get it started, there's so much loving for you to emotions. Nobody said that it would be fair. Bukunk. Ezért a hitremény zsűről lehet, írj bele a szexbarátság fizetünkbe, és te meg mondd, mit akarsz, mit telefonáltál. Na, itt vagyok. Mi? Na, mi is? Ki vagy? Közben hazafelé. Bandukolsz? Mi a neved? Nehéz kérdés volt? Lejárt a praktikum. Haló? Itt vagyok. Na. Mi a neved? Csak lihex, mert a kaptatom mész fölfelé. A hegygerinc. Mi a neved? Ja, a nevem. Ja, a Mivel? Neved! Mi? Mi a neved? Ez valószínűleg vagy a föld másik oldalán, tudod, amikor eljut a hang. Halló, szia. Hogy hívnak? Nem hall minket, mert hogy ő nem táskarádióval indult sétálni. Hát, letette. Elbuktuk. Én megmondtam, hogy tessék, őszintén, rádióból valaki összejött már csajjal? Tehát, hogy így rádiózás kapcsán összejött már, Robi? Én igen. Te igen. Cseti? Soha. Te soha? Hazudsz. Most az igazat kell mondani? Igen. Igen. Én nem. Én igen? Nem? Igen. De Cseti is. Félig, na jó. Haló. Haló. Haló. Na hello, mi újság? Na Mizu. Hív a kis kutyuskád, kis cicuskád. Mi újság? Már nem kérdeztetek mennyi a nevem. Mi a neved? Lili vagyok. Szia Lili. Lili. Bazd meg, te gyönyörű név. Egy. Nagyon szép név egyébként tényleg. Szép név egyébként tényleg. Kérek egy büntetést, jó? De tényleg gyönyörű név. Gyönyörű név. Na, jó, már örülök, hogy tettek meg. Na hát akkor sziasztok. Kicsit gerjedsz. De ez velünk is így van. Csak mi nekünk nem ilyen hangos. Mi ezt meg tudjuk oldani csöndben is. Nem, annyit azért elmondanék, hogy nagyon jó a műsorotok, meg jó köszönék. Köszönjük. Igen. De? Semmi de. Te honnan semmi telefonálsz? A USS Enterprise-ról, vagy honnan? Tehát... Nem, hazafelé utazom, épp vezetek, és közben telefonálok. Milyen kocsid van? Biztos kihangosítóról telefonálsz, azért ilyen rossz a vonal. Milyen már kocsid van? Már igen. Volkswagen Polo. Anyukám, te újkor gyermeke vagy. Modern nő vagy. 25 éves vagy? Igen. Na, hát na, abszolút. Lili, merre vagy most így a városban? Már ne is haragudj, hogy így. Most a városban, hát én nem mondom, merre tartok. Pestről megyek hazafelé. Aha, Budára. Hát Polo, Buda. 25 éves, figyelj. Csaj. Magamat láttam a volán mögött. Figyelj, magamat láttam az anyós ülésen. Lilia, és hova? Tehát valahol az Ugligetbe? Vagy hogy? Tehát, vagy úgy... nem akarsz átjönni esetleg az Árpád hídon és így a Lajos utca felé? Mielőtt fölmennél a Remete-hegyi családi villába? Meg gondolom... Szíves, beugrok. Jó. Na. Mondjuk ma? Ma nem, mert még tanulnom kell. Holnap vizsgál. Miből? Holnap adótan. Mert hogy a pénzügyes számviteli főiskolára jársz. Nem. A Közgazdaságtudományi Egyetemre. Közgázdos. Egyre jobb. Tökéletes, nem veszed mesélj észre? Mesélj még magadról. Nem veszed észre, Páv, hogy egy tökéletes, tehát egy tökéletes... Egy tökéletes nő van hallgató? Tehát egy 25 éves, alig használt... Mondjátok. Miért? Mert ez így van, csak nem tudtam, hogy ti is elismeritek így a nőket. Maximálisan. Totáli respekt. Mi a nőkben élünk. Hát, illetve... Én olyan szimbiózisban élek a nőkkel, mint ahogy a cápával ér szimbiózisban a kalauzhal, tudod? Tehát így követem, úszkálok körülöttük, de hogy mondjam, megszerezni, irányítani őket, nem tudom. Aha. Hát vagyunk így egy párom. Érdekes. Érdekes? Nem, azért jól elboldogultak az életem. Együtt? Nem. Nem, egyáltalán nem. Figyelj, és a barátoddal együtt laksz? Azért nem minden a rádiózás. Nem. Nincs barátod? Szombaton szakítottunk. Tökéletes hallgató, hát mondom, hát... Tökéletes hallgató. Lili! És mit csinált ez a bunkó állat? Nem veszed zokonna, most bemondom a privát mobil számomat. Nem. Istenem, is nevet, és nevet, és azok az autósok, akik látnak egy nevető lányt egy Volkswagen Polóban, egy gyönyörű nőt, ugye? Ez talán... Mesélj magadról. Ezek után borítékolhatjuk, ugye, Lili? Te ne arra, hogy rámegyek. Azt mondanám, hogy szőke vagyok. Nem, egyáltalán nem. Nem. Én nem csalódnék, sőt. És még? Természetes szőke göndör. Nem göndör, sima. De természetes? Természetes, de van benne merészség is. Aha. Nagyon. És még? Kicsit rá van segít. Magas vagy? Hát 175, az nem tudom magas. Oh. Ne, hát ezt figyelj, az ideális, abszolút. Mm. Figyelj, 176 centi magas vagyok, mint Freddie Mercury. Én... Na, hát akkor egy centivel nem magasabb. Mindegy, erre most teszünk. Én meg nagyon jó fej vagyok, azt kell tudom mondani. Nekem meg borzalmas nagy a fark. Akkor se csalódnánk, hogyha azt mondanád, hogy és biztos csalódtok, hogy olyan nagy melleim vannak. Kicsit? Hát. Azok nem. Nem, én normáltal vagyok minden szempontból. Tökéletes. Ez tökéletes. Fogadjunk garbóba vagy, egy ilyen nagyon jó, ilyen feszülős tényleg, garbó. Tényleg, hogy vagy felöltözve? Nem, most kivételesen nem, de imádom a garbót. Hogy vagy felöltözve? Hát most kosztümbe vagyok. Egy sötét szürke, nadrágot. Honnan jössz? Csak nem valakivel vacsoráztál? Nem. Mit csináltál? Én levelezőre járok. És dolgozol. Working girl. Ezt nem hiszem el. Yeah. Tökéletes, de tényleg tökéletes, nem? Hát azt tényleg nem gondoltam volna, hogy a feleségemet a rádión keresztül fogom megismerni. Látod, én sem hittem, hogy a férjem. Ugye? Micsoda véletlen egybeesés. És egy darabig félreérted, hogy melyikkel. Gondolod, hogy négy férjed tudna most lenni. Na, milyen jó lenne. De én vagyok az igazi. Jó a hangod. Egyébként nagyon jó. Én tényleg nem csak a nem akarom fényezni a Portékát, anyám, de jó a csávó, jó a csávó. Nagyon jó, tényleg jó. Magadat én nem fényezem. Hát, mit is mondjam, mert nincs rajta mit fényezni, Lilikém. Egyszerűen fényes az igazság. De nem. Párizsi nagyon szerény. Szürke egérként cincogva járok elek ebben a sötét városban, és megpróbálom megtalálni a magam lukát, ahol bebújhatok, és leélhetem ezt a szerény kis nyomorult életemet. Néha hozok neki sajtot egyébként, hogy ne legyen olyan szomorú. A sajt. Pávós sajtjai. Na jól van, fiúk, örülök, hogy hallottam. Lili, figyelj, hogy tudnánk újra beszélni? Vagy hogy tudnánk személyesen is megismerkedni? Ne, egyelőre csak beszélni, vagy tényleg. Vagy legyen már valami, tényleg. Komolyan. Majd tényleg. Meg hívlak. Ne, ebben én nem bízok. Lili, ide másfél évig vártam egy hívás. Lili, ilyet Pasi nem mond. Figyelj, én nekem az is megérni, ha barátok lennénk. Nekem nem. Na, mert barátok vagyunk. Ez igaz, már barátok vagyunk, itt az idő, hogy tovább Lili, lépjünk. Figyelj, megkérdezem akkor így búcsúzásképpen, hogy mit írnál a szexbarátság fizetünkbe? Nehéz pillanatok ezek. Valóban, figyelj, még átgondolom. Utolsó lapra írom a nevemet, hogy... Szeretnék. És ez nem egy ilyen egyszerűen. De mi az, amit most így bolondul, így az első felindulásból írnál, Lili? szegények vagytok. A szexbarátság közöttben. Túl egyszerű, azt hiszem. Igen, valószínűleg. Figyelj, Lili, lehet az, hogy így, tehát, hogy így egy pillanatig még tartod a vonalat? De még egy percet. Nem egy percet. Nem, csak teheted. Pár másodpercig. Tehát így elindítunk egy számot csak addig. Jó, neked küldjük. Jó? Tartsad. Édes Lili, te bearanyoztad a mai napot. És remélem a következőket is. Ne tedd le. Csók. Remélem nem most tettetek, mert ha igen, akkor inkább halasszátok kicsit későbbre a tornát. Tele hassal nem szabad ugrálni. Helyezkedjetek el úgy a szobában, hogy se egymással, se a bútorokkal ne ütközzetek össze. Próbáljuk meg együtt végigcsinálni a gyakorlatokat. Nem baj, ha elfáradunk, hiszen a cél az, hogy ügyesebbek, erősebbek, kitartóbbak legyünk. Figyeljétek a zenét, csupa ismerő dallam. Nos, elkészültetek el? Helyben járással, vidáman felemelt fejjel, ellentétes karlendítéssel a test mellett. Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Húzzátok ki magatokat, szépen járjatok. Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Járás közben tapsoljatok, akinek van helye, meneteljen körbe a szobában. Bal, jobb, bal, jobb. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. Járás közben emelkedjetek magas lábújhegyre, és nyújtózkodjatok felfelé. Próbáljátok meg elérni a mennyezetet. figyeljetek már, nagyon szkúl szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Lajaj György. Hát, hogy beugratik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az Estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Ki az? Reklám. Szilveszter éjjelén, az Evans Hallban, éjfél után komám, már mindenki jól van. Jól nyomják a DJ-k, értik ők a virtust, a Red Bull dobogja szívüknek a ritmust. Lauer és Tom Cox majd hozzánk látogat, s ha kiütöd magad, barátom, a klub Nokia téged is támogat. Sárga lével a Dunát majd ketten árasztjuk, hosszú lábú szőkét a falhoz támasztjuk. Így telik az idő az Evans Hallban, komám, remek esztendő utolsó hajnalán. Szilveszteri Red Bulli az Evans Hallban. Ne sokat kérdezzél, gyere el, azt jól van. Bídök éppen az álmok mezején vadászott, amikor Baby és B-Boy titokban karácsonyi levelét böngészték. Két, ves, ki? Micsoda kutyakaparás? Morgolódott B-Boy. Add ide! Folytatta Baby a levelet. Kérlek szépen, karácsonyra hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Siemens A40-es B-kártyás csomaggal bruttó 11.900 forintért szinte ajándék. Sőt, a B-vel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a B-boltokban. B. B-B-B. Viszlát, reklám. Viszlát. Undorító okos műsor diplomásoknak. Pimere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A hallgatsz, nyersz. Yeah, baby, ayah, come on, baby, let's go, come on. Ayah, ayah, yo, oh, yo, ayah, baby, yo, oh, yo. Ayah, ayah, oh, yeah, baby, ayah, come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go. on, baby, let's go, come on. Az Estefen 2-es stúdiójában, ahol szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, 60 ezer hallgatott üdvözölhetünk itt a karácsony előtti utolsó hitreménygyűlöletben. Pávonnak megvan az a jó bolond szokása, hogy néha-néha órákra eltűnik a műsorból, de ezt fogjuk rá az viszonylag kiegyensúlyozatlan, ám annál aktívabban jelentkező bélműködésére. Haló! Csak az ilyen vagyok. Szia, Adrien! Most már nem kettőbes számba. Sziasztok! Szervusz, szervusz Rob, szervusz Chatman, szervusz Párizsi! Már csak mi maradtunk itt. Hogy vitorlások már... elmentek. A vitorlások elmentek, csak egy baromi nagy árbóc maradt itt a lábam között. Mesélj, szívem. Itt a mellettem a Viki. Ah! Aki már egy hete deszkál, szeretne nektek köszönni. Hát most... Csá. Oké? Okay? Csá. Na, örültetek neki. Baromira örülünk neki. És mit csináltok egymással, gyerekek? Semmi olyan. Csomó írtó durva undiságot? Á, dehogyis. Csomó oltári cuki fincsiséget? Nem. Csak úgy ültök egymás mellett, és így nem tudom, mit húzogatjátok a zsíros helyetokat? Nem, teljesen hülyének néznek minket, mert már 20 percet. Hát persze, már manapság telefonfülkébe csak a nagyon csórok telefonálnak, az az igazság. És jó, de nincs pénz a kártyámon, jó van? Na figyelj, küldjek pénzt. Ezt nem elfogyott, amit adtam a múltkor? Hogy ja, telefonálj hát mindig igen, az adásba? Komolyan? Kitöltitek majd a szexbarátság füzetünket, mert én is csináltam. Tényleg? De küldjem. Figyelj ide. Hát egy reszketeg öreg ember kézírását még el tudnád, ki tudnád csillabizálni, akkor bizonyára nagyon sok érdekesség lenne abban a füzetben. Miért? Például az benne lenne, hogy Adrien egész életemben Rutkai Éva, Latinovics Zoltánként kerestem az én Rutkai Évámat, és megtaláltam egy színész palánta nevé, hogy mondjam, személyében, és ez te lennél, Adrián. Ezt persze baromira nem tudnám leírni, mert egyrészt merevedésem lenne, másrészt meg már marhára rosszul látok. A merevedésem még segíthetünk. Miért? Mit csinálnál? Beírsz a szexbarátság füzetembe? Hát majd persze, na mit csinálnál a merevedéssel? Mit szeretnél, hogy mit csinálja? Hát most figyelj, komolyan mondom, a nőkbe ezt a rohadt barkobát utálom. Mi az, hogy mit szeretnék? Mit szeretnék? Kell csinálni. Az van. Kell csinálni. Az van. Jó, hát Adri, csináljuk. Csináljuk? De hogy csináljuk? Persze. Hogy szeretnék? Hogy csináljuk? Figyelj, a képregény is lehet a szexbarátság füzetbe. Tehát mondhatod, fázisra ez egy. És? Hopp. Mesélj, Adri, mit csinálnád? Most ott vagytok a fülkébe, tisztára bepárásodott, mert lihegtek a Vikivel. Ott van még a gördeszka is. Egyébként télen elkezdeni gördeszkázni egy rendkívüli méretű lúzerség szerintem. Nem, de csak egy magánvélem. Parancsot? De jól áll neki. Ja, így hordja? És nincs is deszkája. De van. És milyen lapja van? Már nem deszkázik itt a hóban. Milyen lapja van? Micsoda? Milyen felfüggesztések vannak a deszkán? Fogalmam. Dupla megfelszó. Én nem vagyok deszkás, csak ő. Ja, snowboardos vagy gördeszkás? Gördeszkás. Ja, de akkor figyelj, befagynak a tavak, akkor lehet menni jégdeszkázni, tudod? És akkor ugyanúgy lehet így hajtani magad, meg mit tudom, és akkor csúszol. Jaj, majdnem büfisztem egyet, képzeld, de mekkora bunkóság lett volna egy összeismerkedés elején, nem? Az én osztálytársaimhoz képest. Te az én munkahelyemen, ha azt tudnád, hogy ott mi megy, anyám. Kész bolondok háza, te látásra. Anya, szeretne üdvözölni pár ember. Mit mondjuk? Csá. Sziasztok, üdvözlöm a Lillát. Viki, ez most kinek a telefonkártyájáról megy? A halványémről. Na, hát akkor meg. És mivel fűzött meg az Adrián? Miért a tiédről? Hát csak úgy. Összehozott cserébe egy pasival. Na milyen pasi? Mesélj róla. Jó, szőke, kék szemű. A Janival! Gyönyörű szőke, kék szemű néger. Nem. Nem néger? Nem. Nem szereted a négereket? Rasszista vagy? Tiltakozom a homofób megállapodásod ellen. Nem, csak a svájci négereket szereti. Király! Angyal szállt el felettünk, lányok! Figyeljetek, nyomunk valami zenét, jó? Mert akkor kifújom magam, egy kicsit kiizzadtam, jó? Azért nyomjatok sok tankcsapdát. Okay. Aztán még egyszer, jó, persze. Rakjunk be egy tankcsapdát a csajoknak, hogy verjék szét a fülkét, jó? Szerintem itt az ideje lassan. És akkor nem sokára ez a Pávó nevű férfi is visszaérkezik. Kiabáljatok együtt, azt légy szíves a telefon kagylóba, hogy gyere vissza, Pávó! Ne, maradjatok együtt, jó? 1-2-3, gyerünk! Gyere vissza, Pávó! Aradjatok együtt! Ezt egy ember kiabálta. El tudom képzelni, Vikit és Adrien, majd még telefonáljatok, jó? Jaj, hello! Szia! El tudom képzelni Vikit és Adrient, amit mondták, hogy egy kakuk tényleg kiabáljuk, és az egyik megszívatta a másikat, nem? És pont akkor ment el egy nő, egy öreg asszony, egy Daxlival. Na hát mindegy! Ez pedig itt az Estefem 98.6, egyelőre Pávó nélkül, de nagyon-nagyon visszavárjuk ezt a busborongós fiút, akinek az arca olyan, mint egy... Hobbiban kapható smirgli papír, és férfi, igazán férfi, és ez a kedvenc száma. Ez szerint tombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kormány. Lesz, ha belemégy jobb, ha tudod mi lesz, nappal az át, éjjel Hölgyeim és Uraim, ez itt Remény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on is a vonalban Gergő, aki nem más, mint a Dorsz emlékzenekar, hogy mondjam, bot csinálta, ceremónia mestere és programszervezője. Szervusz Gergő! Sziasztok! Üdvözlünk itt az Estefem 98.6 hullámhosszán. Hogy vagy, öreg csont? Sziasztok, épp most volt a főpróba. Boldog vagy? Rosszul igen, sikerült, jó lesz az előadás. Nagyon jó lesz. Nagyon rosszul sikerült a főpróba? Berúgott az énekes. Mondta, hogy szóltok, én törencsik vagyok, figyelj! Figyelj, temessetek el a perlas ezben, tessék ki, pénteki buli már nem. Nem ezt mondta? Nem. Hát majd visz egy üveg viszkit magával. És azzal fog énekelni, és mondod, hogy igen, a Szakás Tamásnak meg épp a névnapja lesz, úgyhogy elég érdekes lesz a buli. Pocsolyába léptünk, sáros lett az új cipőnk. Ott lesz Tomi bá? A képzeld, más is ott lesz, most a vendégként, tudom, hogy a azt akarod, tudom, hogy azt akarod, hogy be akarod mondani a programot, de én egyszer énekeltem együtt a Takács Tamással. És? Volt egy zenekarom, úgy hívták, hogy dupla kávé, biztos ez mond valamit, még mindig rajta vagyunk a MAHASZ listákon, és egyszer képzeld, nem is egyszer eljött velünk esküvői haknizni a Tamás, most nem tudom, ezt ki, hogy elétárom a publikumnak, de ez nem igaz. Hát ez van, öreg csalna. A legkedvenc száma az a Van nekem egy csíkos gatyám volt. Aha. Nagyon szép volt, amikor fölment oktávra benne. Csillan, amikor ilyen blúzos, ilyen jó tájmal, ilyen nagyon jól énekelt, tényleg, klassz volt. Ma van egyébként a megnyitója a Tiroshoz A-ból átalakult Frank Zappa kávéház. Igen, és ott lehetik ma a Tamás Frank Zappa. És Frank Zappákat. Te tudnál énekelni egy Frank Zappa számot? Én nem, mert én nem szereted a Zappát? De szeretem csak. Azt se ismered, ami régen a rokokóba ment, hogy there's a big dilemma, but my big legemma, ha-ha. Hogy azt, hogy hey the people, I'm Bobby Brown. Azt se? Azt ismerem, de hogyha én elkezdek énekelni, mindenki elkapcsol innen. Miért? Te nem az énekes vagy. Én gitáros vagy. Te a gityos vagy. Milyen gitárod van? Fender Telecaster. Ne hülyeskedjen. Marshall erősítővel, ez itt a reklám helye. Előtte térdelek. Van egy Fender, egy... Biztos egy 72-es balkezes Fender Telecaster. Hát egy balkezes zseni év volt, nem? Egyenesen. Egyenesen. Los Angeles, yes. Kaliforniából. Yes. Na, és te jól nyomod, persze, hát egyszer föléptél előttünk valamikor, van, amikor szigeten, a szigeten nyomadtuk, igen, abba a konténerbe. Ja. Itt nagyon nagy buli volt. Igen, nagyon nagy volt a buli egyébként. Utána akartunk is veletek egy ilyen live on stage, és akkor utána itt frissen a Dorsz emlékzenekar interjút csinálni, csak elhúztatok piálni valószínű, vagy valamilyen volt. Volt mindenki. De most nem fogtok elhúzni pénteken, nem, ugye? Pecsába lesz, ugye? Jól emlékszem. Igen. Kis terem, vagy nagy terem? Nagy terem. Hogy felléptek a Pecsa nagy színpadán? Így van. 8 órakor van a gyülekező. Körülbelül nem is tudom, mikor kezdünk, utána nem sokkal. Gergő, csak hogy így belőjük társadalmilag, nagyon sok csöves jár a koncertjeitekre? Én szeretném, hogyha sok ilyen Adrián meg Viki jönne a koncert. Elképesztő, csak az a baj, hogy a Viki igazából tudom, mikor... Nem? Jaj, a francia meg. Az a baj, olyan vagyok, mint a Totárikolban, tudod, a lázadók mutáns parancsnok, akinek a hasába egy manó él. És most ilyenkor mindig elárulom magamat, meg leleplezem a hálózatot. Na, szóval az van, hogy az Adrián szerintem, vagy a Viki, azt tudod, miről maradt le? Na. A Pecsába? A izéről, a görkori diszkóról. Mert oda bement volna a deszkával 89-ben, nagyon nagy király lett volna. Agyonvert volna mindenki. Csinálta volna a helikoptert a izével, a fékezős deszkával, peműdeszkával, nagyon komoly volt. Na mindegy, ja. Szóval pénteken van ez a buli, szeretnéd, hogyha sok csaj lenne, tehát igazából nem Adriennekre meg Vikikre, hanem csajra vágysz, nem? Tehát ilyen... Vagány emberekre álljunk. Tehát. Vagány emberekre. Milyen az ideális Dorsz rajongó nő, úgy azért kérdezem, tehát, hogy... Hát ezt még így nem fogalmaztam meg, hát... legyen ilyen nyitott és kedves és aranyos. Szeresse a Dorszt? Dorsz persze, persze, persze, persze. Te mást is hallgatsz, nem csak Dorszt? Én mindenevű vagyok, persze. Tehát azt a jó zenét szereted, ahogy ezt mondani szokták. Ami az Estefem 98.6 még egy kicsit. Figyelj, és szereted a Kikrút is, mert az lesz. Várjál, amikor másik rádió nyernek, akkor mindig be kell mondaniuk, hogy a kedvenc rádió az Estefem 98.6, tehát köszönöm szépen az ajándékot. Igen, de nálunk ezt nem kell bemondani. Azt kell mondani, hogy nekünk azt kell mondani, Gergő, hogy gyerekek, pénteken buli van a Pecsába, jó szórakozás, szemét állatok. Jó, ennyit mondjál? Vendégünk Takás Tamás és Hobó még egyszer. Hobó vagyok, szevasztok. Jim Morrison egyszer azt mondta, hogy a sírhoz vezető legegyenesebb út a rejki ösvénye. Gyertek el. És fel kéne készülni a tisztelt közösségnek a My Wild Love-ból. Miből? Ez egy ilyen indiános szám. A Dorsz. Na, csak én. Na. Na-na-na-na-na, akkor mindenki énekelje itt a stúdióban is, kérdezik, hallottuk? Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, így van? Majdnem ilyesmi. Még egyszer énekeld el? Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na. És akkor most mi? Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na. Menni fog. Pénteken, Dorsbuli a Pecsában. Oh yeah. Ha nem vagy ott, nem vagy Jim. Köszönjük, telefonált a Gergő, szevasz. És ez pedig itt a Doors egyik legismertebb követője. Nem máshonnan, mint valahonnan a Moáves hivatagból. Ott születtek, aztán utána fölfelé kusztak észak felé, de nem egészen odáig, ahol az egyik stúdió vendégünk élt hosszú ideig. Tehát nem jutottak el Frisco-ig, nem léptek be a Castro negyedbe, és nem élték le ott a homoszexuálisok boldog életét, hanem megmaradtak Los Angelesben. Ők a Nyál utolsó sztárjai, a Mötley Crüe és a Girls Girls.

Ki az? Reklám. December 22-én a Home-ban újra Ladies Night a Now Sound-on. Az egyetlen olyan drum and bass party, ahol a DJ pult mögött végre a hölgyeki a főszerep. A négy lány Angliából DJ Spice, DJ Daisy, Jojo Rock és MC Chicabu. Tehát december 22-én Ladies Night a Home Clubban. Info www.nowsoundbudapest.com. Itt a 9 eszement maszkos új dobása, Slipknot, Iowa albuma, az új őrület. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Arctic Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőtte. Szerda esti lazulás a Pacsabárban. Instrument, okos zenék, agyafúrt ritmusok. A lemezjátszóknál Konrád és vendégei. Minden szerdán este 8-tól Pacsabár, 5. kerület, Vigadó tér 2. Indul az Estefem és a Panongi SM közös rádiós kvízsója. A legszerencsésebbek 9 héten át küzdenek a fődíjért, egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáje, szájharcba te is. A kérdés, hány férfi szerepel Szinyei Merse Pál Majális című képén? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáje, az Estefem és a Panongi SM közös rádiós kvíz show-ja. Viszlát, reklám! Viszlát! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Még! Hölgyeim és uraim, ez a Hit, Remény, Zsűlölet! Újra Pávóval, aki visszatér! Szevasztok! És egy San Francisco 49ers mezben üvölti a világba, hogy itt volt az imént Budapest két legjobb nője! De... És hozott nekünk ajándékot. Egy szuper ajándékot kaptunk. De mind semmi. A kettő stúdió közönségem. Tapsol. Figyelj. 1-2, há. 6 rom. Na, ebből látszik, hogy nem kamu, amit itt csinálunk. 60 ezer ember. Csetinek küldjétek le az SMS-eket még egyszer, mert tudjátok, elszállt a rendszer. Tegnap óta, amit írtatok, mindent. Kapott egy klaviatúrát a kettő stúdió rajongóitól, amin összefüggő, egyébként olvasható feliratok vannak. De ezt most nem mondom el, mert messzire vezetnek. Meg te is van a szád, ugye? Tehát az is, az is probléma most például. Meg van bennem egy szalonspic is. De jól érzem magam. Gyerekek, 243-85. Rakjuk, helyezzük új alapokra ezt a műsort. És 0639-986-986. Vagy írjunk, vagy telefonáljunk, és írjunk, és mondjuk tolba a szexbarátság füzet kívánságait. Vagy pedig... Estefem.hu, amit úgyse nézünk meg, egyébként egészen pontosan másfél órája, amióta a műsor tényleg van. Jött de... is, várj, jöttek mailek. Download. Tegnapi műsor utolsó 10 percét nem mi voltunk. Csak tegnap, nem érdekel. Törölt ki. Háj, üdv minden állatnak. Az a Korn. Stani és Korn, akik ugye összeházasodtak az Estefem apropóján, ez egy kamuduma. Nem, még csak eljegyezték egymást. Vagyunk közösségbe álltak, hogy csak fele annyit kelljen e-mailezni, fele annyit kelljen SMS-ezni. Megmondjam, mi van a dolog mögött? Lakáshitel. Azaz. Jövedelem igazolás nélkül. Friss házasoknak, lakástámogatás. Üdv minden állatnak, így ez a két ember. Pávó, kérlek, told odébb könyökkel párizsi szemüvegét. Köszi. Érted? Tehát olyan kicsi vagy egy szemüveges, hogy könyökkel, érted? Ez poén. Érted? Szuper. Röhög a vakbelem, Korn! Röhög a vakbelem, Stani! Házasodjatok csak össze, egymásnak teremtek. Magyarországon minden házasság fele válással végződik. Tényleg? A másik felének meg a halál vett véget, gyerekek, úgyhogy nagyon rosszak a perspektívák, az az igazság. Házasodni nem érdemes, csak ennyit a házasságról. Legyetek boldogok. Legyetek boldogok, éljetek együtt. Mivel nincsen telefon, vagy már megint besült ez a vonal. Nem, mellé raktad. Nem raktam egyáltalán mellé, és tulajdonképpen nekünk meg kéne beszélnünk azt, hogy mi mit írnánk be egymás szexbarátság füzetébe, szerintem addig hallgassunk meg egy számot. Egy alter egód. Hogy te mit írnál az ez észre? Én vagyok. Ez nem egy alter ego, ez én vagyok. Kicsit én is vagyok. És egy kicsit a, hát egy kettőnk testközössége ez az ember. Azt mondjuk, hogy ez egy jó kompromisszum, hogy kettőnk között. Fogalmazunk úgy, ez egy olyan, mint mondjuk vegyíteni a hidrogént és az oxigént, mondjuk legyen ez a víz. Ez a klasszikus win-win szituáció. Robbie Williams. Ő vagy én. Let me entertain you. Ez este fel 98.6. Kezdőknek és haladóknak. És a tapslámpa. És a... Itt remény zsűrölet! És a telefonszámon 243-3385, amelyik nyugszik hallgat, nem akarna senki minket felhívni. Ma már senki nem akar ma este a mi szexbarátság füzetünkbe beírni. Azt írnám a szexbarátság füzetedbe, miután fölhajtanám a kis sarkot, és odaírnám rá, hogy titok. Hogy azt írnám, hogy egészen a B3-ra, ez egy szakkifejezés, tehát a hátsó belső borítóra írnám, hogy az utolsó lapra írom a nevemet, vagy utolsónak felejts el engemet. Oh. Pávó Miki. Jó, kösz. Ezt írnám a szexbarátság füzetedbe. Neked van szexbarátság füzeted? Van. Akarsz beleírni? Persze, természetesen. Nos, én pont a középső oldalra írnék, de előtte megjelölném egy könyvelzővel, hogy mindig ott nyisd ki, hogy magasra törj, de sose feledj, Pávó. De te a párizsi vagy. Pávó, vesző, tehát magasra törj, sose feledj, vesző, Pávó. Felkiáltolja? De itt nem arra gondolok, ja, írnád tovább? Hogy különbözzünk össze, mert te egy nekem nagyon jó barátom vagy. Üdvözlettel, Pávó, a te vesző, nagyszerű barátod, aki Pávó, hidd el, nem csak nagyszerű, de hűséges barát is, Párizsi Miklós. Ezt írnád? Ez egy ilyen 8-10 lap lenne. Nagy betűkkel írok, filccel. Haló, te mit írnál a Párizsi Szexbarátság füzetébe? Haló, szia. Szevasz. Este bemozdulnék ebbe a sakáltanyába, tudsz valami biztatot mondani? Igen, hajrá! Itt az az. Hajrá, Kovács néni! Mozdulj be a sakáltanyába! Nem tudok semmi biztatot. Esetleg találkozom ott? Hol van? Sakáltanya, Cukor utca, vagy a Mázsa utca, vagy ott az Apácai Csere János utca, azt hiszem, nem. Sarkán. Hazudok. Ott tudod, van a... Van hol van a sakáltanya? Centrál kávéház. Rob, te nem tudod, hol a sakáltanya? Nem. És azt hiszem, ott van a valamilyen utca. És ott. Jó? Oké, okay, hello. Örülünk, és hogy segíthettünk. Azt szeretném tőled kérni, hogyha esetleg ott van a sakáltanyán a Happy Endre, akkor mondd meg neki azt, hogy ide figyelj, Happy Endre! Ide figyelj! Megyek, szétszedlek! Gyere ki egy Ghetto Blaster párbajra! Nem hallom, mit kérdez, Párizsi. Kinek? Gobbi Hilda lovas mellszobrának. Gobbi Hilda lovas mellszobrának mit kívánnánk? Aha. Nagy patkókerítés. Boldog karácsony, Hilda néni! Vagy azt mondanánk neki, hogy ide figyelj Happy Endre! Gyere ki egy megafon párbajra! De nem a Gobbi Hilda. Tudom. Ezt mondanám én a Gobbi Hilda lovas mellszobrának is. Igen? Ide figyelj Happy Endre! Ezt mindenkinek ezt mondod? Ide figyelj, abszolút. Happy Endre! Képzeljétek el... Szenteste anyámnak ezt fogom mondani. Ide figyelj, Happy Endre! Képzeljétek el, elmentünk ma Párizsiba porszívót árulni, és... Becsöngettem, tovább közöttem. Hagy mondjam már végig. Ide figyelj, Happy Endre! Melyik futok 100 forró olajba? És két vödörrel a hátatokon? Ezt most már olvassa. De várj, mi szól nálad? Bud Spencer, RTL Klub. Bud Spencer van az RTL Klubban. Egy szokásos hétköznap Magyarországon. Ez az a fenyőfának a lábát. Vegyük azt, egy átlag... Csak nehogy fogpiszkáló legyen. Háttérnek jó. Egy alulról ütjük a 15%-os reachet hétköznap. Figyelj, ez az a Bud Spencer film, amiben Terence Hill is játszik? Nem, a kisgyerekes, fogadjunk. Az a kisgyerek. Amikor a kisgyerek a nagyobbik hamburgert veszi el, tudod, van a normál hamburger, amit visz a gyereknek, meg van a bazi nagy hamburger. Vagy pedig... Nem vagy a leggyengébb láncem, mert ezt meg. Zsiszlát, de ez nem az a film, amikor a Bud Spencer meg a Terence Hill, várjál, amikor a Bud Spencer meg a Terence Hill istentelenül összeverik végig a Jäger Vitéz Pétert. Nem érted, hogy nem játszik benne a Terence Hill? Az a csekettőn van. Ja jó, akkor ebbe csak a Bud Spencer veli agyba főbe az Jäger Vitéz Pétert. Azt mondtad az előbb, hogy te vagy a leggyengébb láncem, ugye? Tehát megmondom őszintén, hogy többször láttam már ezt a műsort. Ezt én Párizsinak még nem mondtam. Önvesztett Pávó. Zsiszlát. Nem, én többször láttam már ezt a műsort, és megértettem azt, most figyelj, mert ez neked is szól, tehát tanulsz belőle. Megértettem azt, hogy mi az, amikor az ember gyűlöl egy média személyiséget. Igen. De nem zsűlöl, gyűlöl. És azért nézed. Figyelj, Pávó, hova tette az eszét, amikor az észt osztogatták? Zsizlát! Nem, megmondom, mi van, hogy annyira gyűlölöm, hogy nem tudok elkapcsolni. Tehát ez a klasszikus, igen. Hogy hívták az ember? Rezeg a limbóléc, Pávó! Zsizlát! Hát van egy kis... Hogy hívták az embert, aki gyűlöltek egy csomóan? A melyiket az 5000-ből a forgómorgó? Na, de komolyan. Közel járok? Nem. Azt az embert, aki... figyelj, mert csak 120 másodperced van 60 ezerért. Tehát azt az embert... Felhívhatnék valakit? Hogy hívják azt a rádiós személyiséget? Akit azért hallgattak egy csomóan, mert gyűlölték, és egy csomóan meg azért, mert szerették. Azt kérlek szépen, nem, az a Korbuj Péter volt, aki a vízállás jelentést mondta, ugye jó a válasz, szerintem? Nem magyar. A hajósok utálták, nem magyar. De azért hallgatták, mert gyűlölik, hogy alacsony a vízállás. Nem magyar emberről beszélek. Felhívhatok valakit? Nem. Zsiszlát. Na de komolyan, nem tudod? Nem magyar. Akiről film is készült, segítsetek. Ez az. Na, ezt kerestem. Howard Stern. Csiszár Jenő. A Csiszár Jenő, és tehát a Howard Stern az olyan, hogy vagy gyűlölöd, ugye, vagy szereted. És néztem ezt a műsort, hogy ön is lehet a leggyengébb láncszem ezekkel a dumákkal. Ezekkel a maguk biztos hátul álltak az észsorban, tehát ezekkel a dumákkal. És közben így mennek a reflektorok, mint itt a stúdióban. De hogy mondjam már végig. Jó, hát csak hogy értsék, hogy mire beszélünk. És azt éreztem, hogy egyszerűen gyűlölöm ezt az egészet, amit látok, és ezért, és nem tudok elkapcsolni. A hazug embert lassabban utolérik, mint a sánta butát. Pávó, Zsiszlát! Várjatok, hagyd meséljek még egy sztorit? Jó, még egyet meséljél. Néztem ezt a heti lottó sorsolását. A lottósó, óriási. Melyiket, a Luxort? Az annyira király! És az is ugyanilyen szörnyű volt, amit ti mondtatok, hogy annyira szörnyű volt, hogy azért nem kapcsoltam, mert annyira szörnyű. De nem, az állt egy hostess, aki folyamatosan vigyorgott jobbra-balra a fejét, meg ilyen nagyon csábosan pislogott a műszempiláival, és mutogatta a nagy melleit, de meg se szólalt. Jó nagy mellei voltak, és meg se szólalt. Hát öregem, pedig a nagy mellék beszélnek. És akkor följött, mondta a madár neki, hogy na, hogyha most megdobja az egyet, akkor nyer egy piros akármilyen autót. Fölmentek, nullát dob, és másodpercenként fölment a madár, és másodpercenként nullát dob. De megmondom, ezt nem azért nézted, mert gyűlölöd, hanem mert ezen így röhögsz, hogy jönnek még cikik. De én gyűlöltem az egészet. De hogy gondolják ezt, hogy bevetetni egy országot, hogy ott kiáll a madár, dob egy egy méter kereszt átmérőjű dobókockával, 2 méterre maga elé, és akkor mindig nullát dob, és kacag az ország, és mellette meg ott áll egy ilyen... Zsiszlát! Ez ugyanolyan, mint ahogy te betelefonálsz az Estefembe. Értsd meg! Ez ugyanaz a nem, igaza van. Jelenség. Igen, jó, igaza mondjuk hülyeség, de érted. 2 méter átmérő dobókocka, azért ez elég meleg. Nem, 1 méter kereszt átmérőjű mondom, de most de jó, ez jó óriási nagy dobókocka. Jézus Isten. Figyelj, ne nagyon spilázz ezt. Szerintem a dobókockát, mert rosszul leszek. Beszédülök. Ugye, hogy csalás? Hát nem tudom, gyanús. Súly van a dobókockába. Adok helyet másoknak. Adj helyet magad mellett. Az ablakhoz én is odaférjek. Nem mondtad, hol a sakátanyát, most meg frankon, hogy hol van. Fogalmunk nincs. Sakátanya, ott van, mondom, a Central Kávéház, és ott van az Irányi utca, meg a Károly Mihály utca, vagy a tudod, az utca, és akkor ott van egy utca, és ott. Tudom, ott. 5. kerületben, ott a Central ház környékén. Jó? Igen. Frankon. Fehérháza szemben a sarkó utca. Sarkon túl. Ez az ember nem értesült róla a világlapokból, hogy létezik a Central Kávéház, és fel van újítva, és működtetés Somodi Imre nevű vállalkozó. Tudja. És akkor az a Szentendrei úton van? Nem, ez egész bent a belvárosban. Veres Pálné utca, Sakátanya, valaki megszánta. Okay. Azt a nyomorult arcodat. Szevasz! Megszánta valaki ott a mosógépnek a gégecsövét, és öreg, elindulhatsz csajozni, ez pedig itt az Estefem 98.6 és a Hobo Hamplen Slow Bass. Ezt én nem ismerem ezt a számot. Nagyon jó. Jó? Ez most megmondtam. Kezdjük el még egyszer, ez olyan jó indul. Az eleje? Figyelj, de ez úgy jó, hogy azt mondod, hogy nem akartam elraktani a szórakozást. Kiszünet. Tehát úgy, hogy Estefem 98.6. Nem akartam elrontani a szórakozásotokat, ne haragudjatok. A Hobo Humpin, Slobo Bass. Figyelj, koncusát szereted? Kezdjük el megint elrontottam valamit? Kezdjük el még egyszer tényleg, nem? Látszik, hogy ez neki jelent valamit. Annyira jó az eleje, és beleugatsz azzal rontottam volna. Zsíros pofáddal. Elrontottam volna? Nem ugathatsz bele. Jó, na, tehát csöndben maradok. Kus. És akkor most megcsinálod szerinted így, tudod? Meg akarom hallgatni az elejét, értsd már meg. Te húzd már le utána, Rob, légy szíves. Tehát indítsd a szám, hogy rögtön húzd le. Mehet ezt? Na, menjen akkor. Most már beszélhetek?